أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، të gjitha lavdit dhe falëndërimet janë vetëm për Zotin tonë Allahun Gjelle Gjelalu. Allahun e falëndërojmë, prej ti fali dhe udhëzime kërkojmë, dërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave tona mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit, Kur'anit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Sot ishte rrugës që të vazhdojmë me ajetin 215 nga surja Al-Baqara, pasi që përfunduam me shpjegimin e ajetit 214 në ligjëratën e fundit para Kurban Bajramit. Por se sot duhet detyrimisht që ta shkurtojmë ligjëratën për shkak se jam i ftuar në një ceremoni dasmore, andaj do t'i shfrytëzojmë këto minuta që të flasim diçka rreth rëndësisë së kushtimit rëndësisë të Kur'anit. Por do të flasim se muslimani duhet shumë të kushton rëndësi mësimit të librit të Zotit te bareke ve teala, dhe se kjo çështje, vëllezër, nuk është çështje nafile dhe vullnetare dhe çefi, por është çështje jete, është çështje kuptimi i fejes mbi të cilat njeriu ndërton xhenetin apo xhehenemin e tina. Andaj se të ndalim me një fjalë të Ibn Qayyim el-Jauziyes rahimahullahu ta'ala, i cili flet për disa prej llojeve të braktisjes së Kur'anit. Pra neve dim se, vëllezër, këtë Kur'an të sinë ka zbrit Allahu te bareke ve teala, jo të gjithë njerëzit din ta shfrytëzojnë, apo edhe jo të gjithë njerëzit i kushtojnë rëndësinë që ka ky libër i Zotit te bareke ve teala. Si rezultat i kësajna, djetarë kanë shkruar edhe libra të veçanta, e sotën kam vendosë që të shkoqis disa prej fjalëve të satë janë të përmbledhura, të ngjeshura për llojet dhe kategoritë e njerëzve të cilët e braktisin Kur'anin. Në kokat e njerëzve, vëzërosh se me braktis Kur'anin do më thanë mësë me besu vetëm. Pra ajë si se beson Kur'anin, ajë e kalan Kur'anin. Po ne gjejmë në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe në jetët e njerëzve, e cila konfirmohet praktikisht ajo që ka thonë Kur'ani dhe suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam, se shumë kategori njerëz e lan Kur'anin. Ata mund të thonë ne i besojmë Kur'anit, thonë është libër i Zotit xhelle xhelaluhu, por se ndahen pastaj në kategori se si e braktisin ata. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e tij El-Fawaid në faqen 156 e me radh ka sjell disa lloje të braktisjes së Kur'anit. Pastaj ka përmend se Allahu xhelaluhu në Kur'an ka përmend se shumë njerëz nga ky Kur'an ngushtohen kur lexojnë Kur'an, kur e dëgjojnë që ka thonë Allahu te bareke ve teala, ngushtohen. Gjithashtu këto ajete kanë zbrit për pabesimtarët, mirë po përmbajtja e tyre shpesh mundet me ndodhë me mujgjet edhe te një musliman i cili ka defekt ose të bidatit, ose të gjunahit, ose të krimit, si që të ashoj me lejnë Allahu te bareke ve teala. Pra dhe zërë kjo ligjërat le të shërbejnë një loj lidhje mes ajeteve që të ashtojmë zelën tonë për të mësu librin e Zotit te bareke ve teala, para se të fillojmë me ajetet e radhës në surën El-Baqara. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e tij El-Fawaid: Hajrul Qur'ani anwa'un. Braktisja, lënja, heqja dorë prej Kur'anit të disa lloje. Lloji i parë është hajru sama'ihi wal iman bihi wal izgha'i ilayh. Lloji i parë i braktisjes është lloji më i njohur: hiç mos më ngu Kur'an, as mos më besu, as mos i kushtoj kur farancie. Kto janë kafira. Kto janë jo musliman, ata sot e mohojnë Kur'anin tërësi. Ata e braktisin, nuk mirën me këtë libër të Zotit te bareke ve teala. Andaj kjo kategori ndoshta edhe shpresojmë që ne i muslimi prej asaj kategorie, nga se e besojna, nuk refuzojmë me dëgjue dhe nuk refuzojna me i kushtu rëndësi, apo varsisht nga koha e si cilit prej neve. Kjo është lloji i parë, pra janë llojet e pa besimtarëve. Kjo nuk po na intereson vetë për çfarë arsye, duke ush, duke shpresu fuqishëm që s'jemi prej tyre. E lutemi Allahun xhelalu ala që Allahu na ban prej atyre që e kanë besuar Kur'anin në mënyrë hakikat, e jo vetëm fantazi dhe përfytyrime. Kjo është lloji i parë. Lloji i dytë, thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, hajrul amali bih wal wuquf 'inda halalihi wa harami wa in qara'ahu wa amana bih. Kategoria e dytë është braktisja e punës me Kur'an dhe braktisja e halal dhe haramit të Kur'anit, edhe nëse lexon dhe beson. Kjo kategori na përfshin të gjithëve. E lexon dhe beson Kur'anin. Mirë po, nuk i kushton shumë rëndësi me punu me Kur'an. As nuk nalët cili është halal i Kur'anit, cili haram i Kur'anit, po thot na e lexojna. Apo, sigur që e shohim sot në botë, dhe zërë. Bëhen net, ngritën ceremoni, ngritën seminare, bëhen gara kur'anore. Apo, mirë po ti e gjenë se të njëtët njërës, nëse me ta diskuton për halalin dhe haramin e Kur'anit, i gjenë të ngusht, apo i gjenë larg, apo i gjenë se në jetët e tyre nuk përkojnë hiq me Kur'anin. Për çfarë arsye, vëllezër? Sa edhe që lexon. Apo, është sa Kur'ani, vëllezër, ka lezetin e të lexuarit të veçantë. Andaj shumë prej njerëzve, vëllezër, e shfrytëzojnë vetëm për lexim, ndoshta edhe thotë se i beson, mirë po nuk ndalet me punu me ta. Dërsa Hasan al-Basriu, rahimahullah, thoshte se Allahu xhallahu ala ka zbritur këtë Kur'an për të punuar, e njerëzit veç leximin pezojnë punë. Njëri nëse lexon vetë Kur'anin, kjo nuk i veç jo punë. Kjo është pjesë e punës. Po ajka e këtij leximi duhet të më reflektojë me punë. Po më bë halali, më bë haram, mund dal të harami kështu më radh. Andaj thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, kategoria e dytë e atyre që kanë heqë dorë për Kur'anit është e lexojnë dhe besojnë, mirë po shpunojnë me ta. Dhe kjo vëllezër duhet neve të na ngrit alarmin se nuk është çështja vetëm me thon, edhe na jena musliman, edhe ne i besojmë Kur'anit. Jo, duhet besimtari të jetë shumë i zellshëm që ta punon Kur'anin. Kur ta morë vesh se diçka haram Kur'an, mos më thonë unë besoj. Jo, dushmë lan haramin. Dushmë lan haramin e Zotit te bareke ve teala. Kategoria e tretë. Kjo vëzhgon çdo njëra prej tyre ka shpjegim të detajshëm, mirë po koha është e shkurt për mua që të detajlizoj të gjitha gjërat. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, kategoria e tretë e atyre që e kanë braktisë Kur'anit është hejru tahkimihi wa tahakumi ilaihi fi usulid dini wa furu'ihi wa i'tiqadi annahu la yufidu al-yaqina wa anna adillatahu lafdhiyatun la tahsulu la tuhassilu al-ilma. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, kategoria e tretë e njerëzve që e kanë braktisë Kur'anin është, këtu ka për qëllim vëzër, para se ta shpjegojmë, ka për qëllim filozofat. Këtu i tani hinë edhe shkencëtarët, shumë edhe shumë prej mjekëve të cilat mohojnë çdo lloj mënyre të menduarit jashtë atyre. Sigur që filozofët kanë mohuar shpalljen, sot shkenca mohon shpalljen, sot për shembull gjejmë plot prej mjekëve, thotë unë i besoj veç hapit. Apo pik. Ne i besojmë hapit pa Zotit. Ama jo hapit para Zotit te bareke ve teala. Dhe kjo është për qëllim nga fjalët e Ibn Qayyim el-Jauziye. Sot Ibn Qayyim el-Jauziye, kategoria e tretë, e atyre që kanë braktisë Kur'anin, vëllezër. Po këtu vëllezër, shiko. Nuk flitet për, domethënë, çështje hajgare. E ka braktisë Kur'anin, për të cilën braktisja Allahu ka zbrit ajete. Që do ta citoj në fund Ibn Qayyim el-Jauziye. Thot, kategoria e tretë janë ata të cilët e kanë braktisur gjykimin e Kur'anit në jetën e tyre. Nuk gjykon me Kur'an. Por shumë ka një problem. Thot, shka thot kanuni, shka thot baba, do thonë, shka thonë pleçt e odave, shko në vetë, dikam, diku shko në vetë, do një qoban atje, qka po dhu për këtë mesej, e kështu më radhë, në varsish nga tradita ku jetona, e kështu më radhë, diku shto shka thonë filozofat, diku shto thot t'i vetë në njerëzit për shemë, shka janë ma shkenstara, e kështu më radhë, andaj thot i më në kaj i me gjëzije, braktisja Kur'anit është edhe me, mës me morë për gjykatës në jetën tane. Pasaj thot, dhe braktisja e, ha, marjes për gjykatës në kuptimin e bazave të fejes dhe degve të fejes. Pra ka plot për njëzve dhe zër e besojnë Kur'anin. Thotë, unë i besoj Kur'anin. Fjallë e Zotit të kjo. Mirë po. Kure shef si e ndërtona i fejen, se ka me Kur'an. Andaj ti gjenë vëzë fatë këtësish, kjo ndodhe dhe njërë dhe me pas qalmën, ti mund është me lejtë me 3 orë me ta, a i një ajet s'ta përmen. A i mundot me të kanëzu fe, e kështu më ratë. Një ajet s'ta përmen, e kështu më ratë. Pasaj thotë, dhe besimi, pra, dhe prej praktisës është, që ti mos të besosh se Kur'ani, kur të fletë për një informat, kjo informat është bince. E kjo vëzë gjithashtu ka të bëjë me pacën e filozofave, nga se filozofat kanë thanë, ki Kur'an ka dhe informata, po se janë bince. Qëllës janë bince, ti e lexon për shembull Kur'anin, po thotë, së më bindë mu kjo. Apo? Sikur plot për njërë, vëzë. Thotë, në rejë, ama, së nuk më bindë muë. Se së bindë ki, mendonë se kjo nuk është bindë se me të veti. Dhe sa argumentimi, vëzë, nuk bëhat me përkatësi, ti edhe une, po varët në vetveti gjëra se si janë. Pasaj thotë, dhe ta praktis, ha, ta praktis, argumentin e Kur'anit duke thanë se kjo është vetë formulimi mirë, s'ka të baje me dijen. Këto vëzër kush i ka thanë këtë fjallë? Këtë fjallë i kanë thanë filozofat, të se të kanë thanë Muhamedi, sallallahu aleyhi sallem, ka qenë burri mirë, ka qenë njëri mirë, i ka shku ndërmend, ka thonë, këto popull jem shumë të përqarë, shumë në katrahur, shumë në qregullim, hajtë unë të ndreqin një poezi, edhe e baj Kur'an, edhe i tuti njërzit pak, e kështë më ra. Kështu kanë thonë dhe zë libra kanë shvitë për këta. E ta është dikushtot, na shqyqyrë që asit skena, sa të du shkena dhe zërë. Na për televizione, na për... Shiko dhe zërë, pse po themi na për televizione, na për librari, shkojnë na për qoshe, tutën me dalë atën mesin e musliman me thonë, shiko, ki Kurani jo konë mirë, Muhammed sa mire ka formulu, pse sa e disit dhe muslimant kjo në tërsi nuk shkon. Mirë po, kër e gjenë dë një ka një, kër e gjenë studenta tri eksumera, thotë, kjo a bash, pi Allah, është dhe të përdrejta, Zotë e ka shpal eksumera. A në dhe që thotë i përnë kajim e gjëzije, për e praktisës e Kuranit është me thanë, se kjo është një formulimi mirë, është po mirë o me ledzu, edhe kjo japë një farë informate, po sësh kjo shpallë e Zotit Gjellë Gjellalë. E ka formulu Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Madhe kjo vezër, braktisja e tretë, se me ka përmen Ibn Qayyim El Gjozije. Braktisja e katër, vezër, e që kjo neve na duhet. Tani s'kemi të bëjmë asë me filozofat, asë me ata shkenstar, tani kemi të bëjmë me neve, do mënë, mënirë individuale. Braktisja e katër, thot Ibn Qayyim El Gjozije, hegjru të debburi, vë të fahumi, vë ma arifet i ma aradel mu të kelli mu bihi minhu. Thotë Ibn Qayyim El Gjozije. Braktisja e katërt është braktisja e meditimit të Kur'anit. Me morë Kur'an vezën me medituar. Dhe si s'ka mundësi teorike me medituar që ka se lexon. Dhe jo që dikush ka e lexon e mediton. E kuptove? Ai që ka se lexon, s'ka shansë me meditu. Po edhe ai që ka lexon nuk e mediton gjithmonë. Çka do të thonë? Do të thonë ai që ka lexon mund të veç me kaluar. Kalon, apo? Mi po me meditu çka do të thonë vezër? E marr një ajet. Edhe nalësh me ta. Çka ka thënë Zoti unë gjelua këta jetë? Kjo është kërkon mund. Apo, andaj ti i shef njerëz vetë si i te i kalojnë këto. Dhe s'bojnë sabër për shembull për një ajet me di çka ka thënë nta, për shembull në krye me pejgamberin sa selle me Ubekri, Omeri, Uthmani, Aliu, Ibn Abasi, ulemat ma vonë pse që të krijojë për një ajet shumë fotografi të qartë të qëllimit të Zotit Gjellë Gjellalu nga kjo ajet. Andaj, thot Ibn Qayyim El Gjozije, prej braktisës e Kur'anit është me e braktis meditimin. O, mos më meditu gjatë këtë punë. Dhe sa lezer, fatkecësisht, dhe Allah unë auzof të gjithve, këni pa njës lezer kër i brengozi shka sa e meditojnë, për shemë. Nëse njani rënkon nga një sëmundje, sa mediton lezer? Shumë gjatë mediton. Thirë, filani, thot, mos jebet i ma i meqëm se shem të ditë me bo këtu. Thira Alanin, konsultohet me një grumbull të madh, do mund njerës që ai i konsideron si më kompetent, në fund qka, me esos një punë qofë për shemët të kësaj dunjoje. Kur prishet një shkan nga mjetët, nga maqinat, qka ban njeri ju vezër, hullumton njeri ju një cilë më i përstatsmi për këtë punë. Ndërsa Kur'ani Allahu Gjellewala ka zbrit për jetët tona, për gjennetin dhe gjennemin tonë, dhe njeri dhëtë, në s'kam vakë me meditu Kur'ani, 100,000 punë një kam. Dhe zërë ato 100,000 punë janë barabar të Allahu me gjenem. Me gjenem, barabar me gjenem. Qofë që në të dhe 1 milion, sot vota disa puni ka, dhe zërë? Keni pa, njëni thot, a unë s'kam vakë se kam me shku në kino, kam me këshirë, fil. Apo? Njëni thot, unë e ja, ka dhe se kafën, a dhe se kom pi. E kështë në radhë, gjera banalitete, por se vëzën me qëta njëzit nuk e lezojnë Kur'anit. Se qka pojnë diska tjetër? Njëni thot, ka dhe se ka koncert tash. Tjetëri thot, ka dhe se futbal ka. Tjetëri, e dini, lista shumë e gjatë, vëzër, edhe në fund nuk meditohet Kur'anit. Dësa ki Kur'an, vëzër, për shaka zbrit? A dhe da shumë i ajetin që ka zbrit Allahu te bare, kjo tëra, në surën El Furqan, nga i cili është ankupe nga mbedi jonë sallallahu aleyhi wasallam. Pas e thot, kategoria 4, braktisja e ordhvatjes të kuptimit. Plot për njëzë vëzër, asë që e qanë kryen me e kuptue. Por shemë, nuk ndale taj me thonë, sot paska dikun ligjerat, shpjegim Kur'anit, fjale Zotit. Nalna përpjekna ta kuptojnë. Se, po fjale e Zotit është kjo. Me nda ko. Mu qupit e shpia, bismillah, me shku dikun me dëgju, ligjerat e cik në ku shpjegohet fjale e Zotit dhe fjale e pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Sikur që njerëzit qohën special, apo, special, por që i më dhe që tani ta mormi pavarësisht dasma islamia apo jo islamia. Njerëzit qohët special veshët. E porosit parfemin matë mirë. Apo, shkon porosit fustane ka 500.000 euro. Apo, edhe a i madhë, do ma qini thot, e po kjo, që shtu shkon kja pun, s'ka këto trit po din, qa po din be, nuk din kur gjahë ata, po ti je bot tabi, asaj, ajo ju ka bot tabi shejtanit, edhe ketë me lilista, po, kjetëri shkon, më spajnë thot, a, një loj, shumë e rëndësishme ka me lujt, kush ka me lujt, vëlla, kanë me ngarejt, 22 veta mas një topit, kaq, qa ka me bogo ma shumë ato, kjetëri përshim, e kështë me nalë, po, edhe pasa njështë i gëzohën gjërave të kota, i gëzohën gjërave të kota. E mirë vëzër, në regull, si të se ledim për mundën e vetë, por sa ka nda njërzit pak më përpjek, me nda mund, me thonë, prej 24 orëve, apo prej 7 ditëve djavës, një orë përja kushtoj Kur'anit, hajtë. A që ki po do të bebojnë haram? Jo, të kitë haram e kikëta se banë haram. Të lezu Kur'anin e banë halal orën. A në që këllë dhe shkata që përnë ka një me gjëzije, e ke braktis Kur'anin e se së përpjek është me kuptua. Pasaj thot, dhe braktisja e njohjes çka ka dashur me thon Zoti me kët Kur'an. Apo vëzër, gjëja më e rëndësishme në Kur'an cila është nuk është leximi. As mbajtja e seminareve, as mbajtja e netëve kuranore, as thirrja e hafuzave prej Indie, Pakistani me thon çfarë zoni paska do tërçet ka lëkura. Jo. Qëllimi kryesor i Kur'anit është me ditë Zoti i cili ka zbrit kët Kur'an. Çka po do me na thon neve? A lipaj diçka për neve? Gjatë 24 orë që tonë, çka lipaj për neve? Subhanehu ve Teala. Apo, a dhe për shembull prindi, a i thot fëmijës, këshyre zazanin e mire kama? A i thot, këshyre më mirë shka jam të lipë për i tijen. Cëla i thot? Shefi, nëse i thot punëtori, shumë zanin e amë lekije, dy që ishë më knaqë, amë rogë është ashtë. A i besishtë doa? Jelë Allah, shka banë e punën mas një mujve shifi, apo? Edhe ata masin të kishë ba punën. E si ka mund t'i kanë dojnë anë me mashtru dhe zërë, a, ki që lezoj këtë Kur'anë, po dhe të lezoj e që shdojë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka paralemru në hadithën nëse në mundëson Allahu Gjellë, dhe t'i përmeni në të ardhën, se njerëz dhe t'a morin këtë Kur'anë për dinarë dhe dirhem, për dinarë dhe dirhem, dhe t'i lezojnë me ta dhe, dhe t'i mledhin, dhe t'i mledhin pasuri. Andaj që ka dhoti i përnë kajim e ljozije, për i braktisës e Kur'anit është mos njohja e muradit. Që ka dosh me thonë Zotit e bare kjo e tjala me këtë Kur'an. Dhe kategoria e 5, dhe zër, e atyre që e kam braktis Kur'anin, cilë është, thot i bënkajim e gjëzije. Braktisja e kërkimit të shërimit në Kur'an me të gjitha, në të gjitha sëmundjet e zemrës, ja, duke kërkuar shërimin në Kur'an. Pra braktisja e 5 vezër e Kur'an që ata, për që mund ne plot njerëzve ju thëjmë, shërimi është në Kur'an, ilaqë në Kur'an, a nuk mundet me gjithë. Andaj, Shejhu Islam Taimi Rahimullah thot, ne kemi pa njerëz të cilët shërohen vetëm me Kur'an dhe vetëm me dua. Vezër, ta shërojnë pak një pjesë tjetër që ta kuptim qka po thot i Ibn Qayyim el-Juzeyni. Kur doktori thot pije që këtë kombinim, me që këtë kombinim, me që këtë kombinim, se të banë kajrë. Ta hek, për shemull, isha Allah së mundjen. Qëto kombinime? Ku gjuhën? Në trupë. Këto dy përbërje, këto dy materje, ku që ka kryuë? Allahu Gjellola. A ka mundësi me ba efekt, ilaci, në trupë, pa i dhon leje Zoti? Jo. Mirë. Nëse njëri thot, o Zot i cili ki kriju ilaçet, hek mas mundjen. A ka mundësi mi ta hek? Ka mundësi mi ta hek. Andaj pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam vëzër, në ngjarjen të sënë i ka ndodhur sahabiut pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë qenë ekspedit rrugës. Dhe kanë dalë me një vend, kanë mejtë pa pa shpi. Shka në bosë ku me bo, shatore. Janë afru nda një pal njerëzve, edhe kanë thanë, kemi mejtë rrugës, a ka mundësi ju me në një muneve? Regu, i kanë morë. Ka thanë, a ka mundësi me ushqi? Ka thanë, jo. Shka mundësi. Qa ka ndohë vëzër? Aty në njerëzve, të parën e aty në kabiles, e ka koqë akrepi. E ka koqë? Akrepi. Kafshimi akrepi, vëzër. A është shpirtërora fizike? Kafshimi akrepit është fizike. Dhe sot medicina ka ilaçet e përshtatshme për këta. Rregull, ato kanë lip ilaç, kas mos nuk ka. Kanë ardhur këto njerëz. Helbet, ndoshta. Kanë thonë, mos dini ju diçka, na e ka kaqë neve kryetarin akrepi. Ata kanë thonë, s'ka problem. Kanë thonë, mirë po, me kaq dele, si doni. Ato do sahabë janë çudi, kanë thonë, Aisha ka folë, si ka mundësi ki me di që ka ilaç. Ka shku taj, ka thonë, ku e ka kaqë, qëto. E ka lexuar surën e Fatiha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Edhe ka pështyjë taj. Jo pështyjë me nëzirë langë, po vetëm me si me frimë. E ka lexuar surën e Fatiha, o shkëthi kama e ka fshuar, si kur, mësë pas ka fshu kur gjohë. Regull, e kanë morë delet, kanë shku ato, janë këthit e pengamberi së nëselle. Disa për sahabeve janë ngushtu, kanë thonë, qysh me hangërve këtë dele? Kjo e ka fitur në përmjet leximit Kuranit. Jo, ka lexu Kuran e kam fitu delen. Kur ka nartë e pengamberi së selle, një grup ka hangër dele, një grup s'ka hangër dele. Ka nartë e për mësëm, i ka thonë, ja Resulullah, kështu në ka ndodhë. Ka thonë, ku i keni qatë dele, a banë në pak të ha. Edhe pas të i ka thonë këti sahabijës, kush të kalëzoj se kjo është shërim? Në kuptimin që kjo është shërim. Pra, si e dite se është ilaç i Zotit te bareke ve teala. Andajzer, shka do tani Ibn Qayyim el-Juzeyyah. Braktisja Kur'anit është nëse besu se në Kur'an ka shërim për të gjithë pas së mundjet, qofshin ato të shpirtit, qofshin ato të trupit. A ka mundësi vëzër Kur'anit me shëru trupin? Ka mundësi, ka mundësi. Andaj, tani vëzër kjo tem shumë e madhe, mëse si ndodhin të operacione, i Ibn Qayyim el-Juzeyyah ka një libër tjetër, Zadul Ma'ad, mund të lexoni, është e përkthyer në gjuhën shqipe, se si ndodh shërimi me Kur'an dhe se si, domthon, e kap Kur'ani smundjen dhe largon. Sikur që e kap ilaçi smundjen edhe e largon. Eksomerat. Andaj vezir, thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah. Fa yatlubu shifaa da'ihi min ghayrihi wa yahjuru at-tadawi bihi. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, shkon e lip tan venet shërimin e smundjes vet dhe e braktis shërimin apo kërkimin e shërimit në Kur'an. Thot, dhe ketë kjo që ka i përmendë për 5 kategorive, thot, hinë të fjala e Zotit Gjelle Gjelaluhu në surën El Furqan, ajetit 30, thot Allahu të bareke wa teala, wa kale rësulu ja Rabbi, inë kaumit të khadhu hadhe l'Kur'an e mehgjura, thot Allahu të bareke wa teala, dhe tha i dërguari, Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, o Zotit im, populli jem, ketë Kur'an e ka praktisë. Është anku për nga mberi sallem, ka komente se do të ankohet në akhirat, edhepse komente në këtë dunja, bro, që ankohet edhe në këtë dunja është i sakt, për nga mësam është anku nga të gjithë njerëzit të cilët e braktisin Kur'anin e Zotit Gjellegjel. Pra për nga mësam i qënë durë ka Zotit, o Allah, këtë Kur'an që jam e këzbrit, s'pi konsideroj njerëzit, s'pi apin pesh, a ka mundësi unë e ti me hitë kjo ankesa? Ka mundësi. Varsish për e kategorisë të cilën mund të bëdë njeri ju pjesë në këtë kontekst. Tani, i ka përmeni Ibn Qayyim el-Juzeyyah, të përmeni pak ma shpejt, apo, nga se, gjo njëra për tjore ka shpjegim të veçan, thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, Allahu Gjellera ka përmeni në Kur'an, se shumë njëzve ju ngushtohet gjyksi pri Kur'anit. Ja ka zonë dikujt një ajet, diqysh, ja ngushton frimën, kuptim një ajet, apo, shumë kër i thu dikujna, kena me dalë para Zotit me dalë logari. Kjo dunja është e rejnë, që është të thë Kur'ani. E dini ju, përstaj, që është bërë rejme, në me që 60 vjetë shemë, duba këto, rejme, dhe, qish dush, dhe mon, sinkronizohu me këtë informat, në hapsirë dhe në zaman, kjo dunja është e rejme, kështë të thëtë Allahu të barë, kjo vëtjala. E tani Ibn Qayyim el-Jauziyja do t'i përmend disa kategori të njerëzve, të cilët kur t'u lexohet Kur'ani dhe kuptimet e Kur'anit ngushtohen. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, e para, dhe kjo është për kafira. E lutem Allahun që Allah na mos ta ban kurbin tënë. Ka thënë, herë ngushtimi ndodh se nuk e ka zbrit këtë Kur'an Allahu. Nuk ka Kur'an i Zotit. Kjo është normal, para ata që besojnë. S'ka Kur'an, be. S'ka zbrit kërkush Kur'an, as s'ka Muhammed, as pejgamber, kështu me radhë. Kjo është kategoria pabesimtare, sikurçi ishte te para praktikja. E dyta, thot, dhe kjo vëzër, sot nuk është e pranishme, por se ne e kemi përmend te koha e Imam Ahmedit se si ka qenë kjo luftë, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, ndonjëherë vjen nga këndi atij që ka fol. Duke menduar se është e krijuar nuk e fjalë e Zotit. Apo, për shembull vëzër, dietarët e sunnetit kur ja kanë lexuar dietarët të hasmit të Imam Ahmedit ajetet ku Zoti Gjellë Gjellë thot, unë e kumë zbit këtë Kur'an, unë e foli me këtë Kur'an, atë janë ngushtue. Pse? Se bindja e tyre ka qenë se Kur'an është i krijuar. Andaj Imam Ahmedi, në fjallën e Zoti Gjellë Gjellë, në surën e Al-Qasas, edhe në surën Taha, kërë ka thënë atyre, a Kur'an është i krijuara? Po, në regull. E pranoni që këtë sure, surën Qasas, kanë thënë po, këtë Kur'an e pranoni. Ama nuk kanë fjallë e Zoti drejt për drejt, e ka krijuar që kërë janë dilin? Ka thënë mirë. Fjala e Zotit Gjellë Gjellë në Kur'an. Inneni en Allahu la ilaha illa ana fa'budini. E kur i ka thënë Allahu Gjellë këtë ajet, që kjo ajet, kush atë e thënë? Në një ajet, vëzër në Kur'an, surë Qasas, i këthejnë ati, e ma, kush dhe më ju këthije. Allahu Gjellë thëtë, o Musa, unë jam Allahi, adhuram muë. I ka thënë Imam Ahmedi, kush po folë që tu? Kush po folë që tu? Se të ka thënë është i krijuar. A lejot krijesa me thonë, unë jam Allahi, adhuro mua? Jo. Ka thonë, buki Kur'an e ka folë Allahu drejt për drejt. Se s'lejot dikush me... Lejot me thonë, ka thonë Allahi. Ama s'lejot dikush... A lejot njeri me thonë, dikujna, oti, unë jam Allahi. Hasha dhe kella. E, shikoj, ja ka ngushtu gjokësi. A dhe të i përnë kaj me gjëzije, do njëherë ngushtuot njeri ju nga bindja që ka e ka gabuar, pasaj kur të shofë e Kur'an, dhe, a që shtu thotë Kur'an, ja po. Me mujt me heket ajet, që ka thonë Gjehm Ibn Safani, ka thonë me mujt ajetet ku thotë Allahu është mbi arsh, i kisha hek. Qysh mi hek se? Bo, qysh mi hek. Pas e thotë, ndo njëherë ngushtimi vjen nga ajo se disa njerëz mendojnë se në regull, Korani është hak, s'na ngushton neve, po s'na mjafton. Ka thonë qysh s'na mjafton? Bel hum muhtajun ma'ahu ila al-ma'qulat wal-aqisati aw al-ara'i aw al-siyasat. Ka thonë këtyre, Kur'ani këtë rregull është pi Zotit. Allahu e ka fol, i besojna. Ka thonë po, në zamanin që jetojna na, ndërsa ky flet për shekullin e 8 të Hijrit, ndërsa ne jena edhe në shekullin e 15 të Hijrit, diku 700-800 vite më andej. Thotë, ka disa njerëz thonë, në rregull mirë po, politikat, shkencat nuk hecin veç me Kur'an. Ush me dit pak. Apo, mos ja thuj ti thot drejt për drejt ajetin. Më shami po, po thekin një ajetin sillja pak. Çish më asill? A çish më asill? Do të bëshim e bleni këngëtar, ai kënon kënon një 4 orë, mos ani thot Islami ja hak. Unë do të a ke bëu çdo vend. Jo më ti thot e bani lahi, mos e ban ti thot pa muzikë, sa i zgjen. Bani me muzikë, i vjen atë muzikës mos ani. E kështu me radhë prej filozofira, se i ka njerëzën, vëzër. E mirë, pse këto për nga mësëm nuk i bani? E ka mujtë mi blek një dy këngëtarë, ka e si qëtu? Shkone me bindë e bugjelin se Kurani e haq. E jo. Ajte me bindë e bugjelin se Kurani e haq në përmjet metodës dretë, jo në përmjet metodave të bugjelit. E këpëto, vëzër? Bon, sot shumë njerëzë të shëvot, du të me ditë politik, pak ma mirë mi a tha njerëzve. Si? Pak batil, pak haq. E jehudizmi, vëzër, qësha bëhe? Haq, pak, pak batil. Mirë, kur thënë ato këtë vratë është fjallë e Zotit, a hak, hak. Ajo që ka e kanë ndryshua, a batil, a batil. A i besojnë të djetë ata, të djetë. E besojnë të djetë. Krishterizmi, kur thënë Isai a.s. ka egzistu, a hak që kjo. Kur thënë krishterët, se Isa ka egzistu, ka ardhë në tokë, që kjo hak. Kur thënë gjalli Zotit, që kjo batil. A i besojnë ato të djetë, të djetë. Cëllën a i besojnë, që ka egzistu. Mandej, e mona për Koran, ka qenë rabi Zotit Gjellë Gjellalu. A dhe vëzër, shatë atipën ka ime gjëzje. Disa thonë, ja, ka da, ka da. Na duhet Einsteini, na duhet Freudi, na duhet Nietzsche. Nuk mujnë anadhesh me Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, me ecë për para. Shiko bota ku kam rije. Ku kam rije më në bota. Ku kam rije ula bota. Një vërshim e mur botën këtë. Një vërshim e shenë bi teknologjinë, minjëherë. Po ku jema vëzër? Më sarojna, në shekull një se një vëzër, tani logaritet. Para 100 vjetë, lexoni studime, që ka thonë shkencëtarët sot zbulusit. Thonë se ne kemi shkel për 100, për 10 vjetë, 100 vjetë shkencë. Nuk nga vjetë e mire, fjallë shkencëtare. Ato thonë, për shembull, pin 2000, mileniumi. Ne kemi shkel 100 vjetë, 100 vjetë që kanë punu njerëzit, thotë për 20 vjetë e kemi shumë fishu. Sikur, 100 vjetë na kena punu për 10 vite. Me gjitha ta, ku të vjenë caktimi Zotit, prishen teknologjit, prishen fuqit, sjetë kur gjo. Qka jetë? O, Zot në arruj. Apo, o, Gjermanina jena me tyje. Po, ti lejë Gjermanina, do i kanë teknologjit e vetër, e të arrujnë vetër, ata. Pse ti si miskin ti dinar në gjepi kipi që ndurët, apo? Pse? Don, nuk kemi nga mësë mi që durë për Zotit me mbrojt, qofë musliman, mësë mi shkatru, apo mi uzuë. Mirë po, që ki njëti, vlezër, ta qanë ti kryën, apo, ta qanë njëti, thot, ne jemi me ata, apo, lutu për Francën, lutu për atë. Që kini tash e thot, Allah ju me Kurana. Po mire, pse i ti që dur tash? Kujti tja që dur? A dhe shiko vëzër, thot i bën ka një me djozije, ka dhe njështë thonë, po Kurani po amas mjafton. E muslimani që ka thot vëzër, mjafton. Kurani ka dhe gjitha. Pas e thot, do njëherë, ngushtimi vjen nga ajo se Kurani gjëra që ka i flet. A jenë hakikat që ashtu basha? Apo veç ka dosh me tutë Muhammedi se se lëmë dikam. Si për shemë? Për shemë, dhe zërë. Allahu gjitha ka përmenë gjenemin. Edhe gjenemin për shemë ka përmenë me loj azapesh. Edhe ka përmenë gjenetin. Apo? Shemë, këni maharët edhe tash lujnë për shemë. Që këto që kanë me një gjenem. Apo për shemë, hoxha ju premton për shemë besimtarve gjenet, gra, ekstumera. Që ka thonë për nga mberi se se lëmë? Edhe Kur'anë vizër ne e besojna. Talon njërë sa të dojnë. Apo, për shemull për nga mberi, se selim ka thonë për shemull një kokër rushi në gjendet, ju mjafton për shemull një dunjajës. Apo, me hek ftyrën hyria, ka thonë alisa, mindilin, dhe me qitë dunja, e kalë dunjajën. Ka njërës talon me këta. A talon dhe. E po mirë, ne e themi të si kanë thonë disa prej o gjallarve, po se në të folve për ti, se tjasë ndoshta nuk vje me kërku këtë me muhabet. Në folve për besimtar. Andaj, shumë për njëzë dhe thonë, a bashkë qështu ka më konë atja? A bashkë qështu ka më konë gjenetja? A bashkë qështu i trishtu shumë gjenemja? E kur të shofin a jetit, ata thonë, ja, kjo, e ngushton. Pse? Se nuk beson si qështu a vëzër. Sa i pikësaj dunjoje, a kireti e ndës ka arë. E qka banë vëzër, ki kalkulon të rumë. Qështu ka më konë ajo? Vërshim, ura e siratit e holë. Qështu be e holë? Si e holë? E holë. Qështu ka thonë Zoti e holë e holë? Qështu ka thonë për nga mërë e samë? E holë e holë, na e besojnë që ështu. Andaj, hakikatët që ka i përmenë Kur'anë dhe zërë, shumë për njëzve ngushtohën, apo, për shemot, ose të haramët, të da bashkë harama që kjo, jebe nuk ka bashkë haramë, di për qina, apo, ka qefaj, që ishë përdo të i haramin, a kur ti meraj urdhën për shefi, të shka e garë, këtu, ola, në dakik më ardhë, e pse nuk ba mazdi dakikave, të se këtu gjithë shka në vi, e, fjala zotit, nuk o gjithë shka në vi, ja. A në vëzër, thot i përnë ka një me gjëzije, pre ngushtimi që i shka këtën disa njerëzve është, se kur besimtarje beson hakë Kur'anin, dhe këtë përmbajt i dhëtë hakë. Dhe mundoni vëzër me lutë, doon, lutë në Allah, dhe mundoni me kuptu Kur'anin, qka ka në Kur'an me beson hakë që ashtu? Ska kënari dhe qëtësi dhe stabilitet mëj madhi muslimanit, se sa këtë Kur'an shka ka me thonë është hakë. Hakë. Qysh ka thonë Allah u gjelua, ka me ndodhë harfë për harfi, harfë për harfi. A dhe disa për e gjehmive, për shemë Allah u gjelua vëzën, Kur'an në sunë në fejër, e ka përmenë, Vajja e rabbuke wal meleku soffen soffe, dhe ne kime përmenë në sunën në Bakara Maharët, helja në dhurun, ajeti 210, e përmenë mësa Allah u gjelua, vjen. Allah u thotë, Vajja e rabbuke wal meleku soffen soffe, dhe ditën e kiametit vjen Zoti, bashkë me melaqe soff për soffi. Disa për e të kaluarve, në shekullin e tretë, ka thonë që ta s'moj me kuptu. Qysh hejtë Zoti? Qysh vjen Zoti? Kërë kam pipi Mahmedi, ka thonë qysh vjen Zoti? Ka thonë qysh ka thonë ajë, se di unë? Unë a Zotë për të dokën atyja. Për nga me sa nuk e ka shpiku, sa jo është Zotë. Ka thonë vjen, qysh ka thonë? Unë e besoj. Unë e besoj, apo? Andaj vetë duhet njeriu të beson hakikatet e Kur'anit dhe mos t'ia ngushtojë gjoksin. Se sepse ngushtimi i gjoksit nga përmbajtjet kuranore argumenton se ka defekt në besim. S'ka hyrë mirë Kur'ani në zemër. Allah e bof që zemrat tona ta pranojnë Kur'anin. Pas ato Ibn Qayyim al-Juzeyyah ndonjëherë ngushtohet, ha? Ndonjëherë ngushtohet gjoksi nga ajo se thot po Kur'ani që shtoi pas ka thon thot po mos e ka pas me përshëllim ai sa tjetër. Ha? Për shembull. Allahu gjitha për shumë të zonja thot më zbani zina, lene kamatën, më spini alkohol, ose për shumë farzi me mor abdes. Para një viti dykun ishte një debat në Arabi, pastaj u zhvendosa dhe në gjuhët tjera, dersa të venet e në fund, pastaj edhe kur dalin do kujto që ka zbulue ujnë nëzet, ajo vetë se u ka kryu atje në botën e huja, po si kur të qmendorit kër i banja, po i shkoni vjena për këtë dunjarë. Një prej debateve ishte se pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam ju ka thënë arabëve me këtë tash është citim për ta, jo unë. Ju ka thënë lani durt, edhe ftyrën, edhe krahët pak, edhe kam. Pse se s'kan ditë ato me mula. Apo e sot sapuna, lloj pastrusi, higjiena nivel. A e dini ju higjiena nivel, ai smart harat, higjiena nivel. Ne dim që e ka një gjenë në nivel, por se e qka ideja, s'ka nevoj më për abdes. Po, Kur'an është abdesi, ama për Arab. Sa ta s'kan dit mula, i kam supe nga meri, sallallahu aleyhi sallam. A, që shtu, dhe zër? Ja, nuk o që shtu. Sepse abdes jo i badet. Do, ka njës, thot, po, unë e di, abdes janë Kur'an, po, ama për Arab, jo për muë. Që? Po, thot, jo, unë e iloj dhëmbët, iloj duart, që? Jo, dhe, abdes me morë. Ti thu po, qërë abdesin Kur'an? Thot, po, për Arab. E për ti, e qka vlejnë për ti? E? Ja, thot, unë shekull, në zëtë e një, nuk më me bëhë këta. Kjo dhe zërë është pa pasërtia. Pa pasërtia. Pejgamberi a.s. ka qytë nur abdesin. Ka thonë, do t'i daloj umetin tim ditën e kiametit me shenjat e bardhë në trupin e tyre. Ka thonë, një Resulullah, pse bëhët kjo pjesë e bardhë? Ka thonë, nga shenjat e abdesit. Ka ka mor abdes? Indriçon durt. Andaj po mësam thot, unë ju dalloj ditën e kiametit kur ti kur çka ka. Shumë njerëz apo? Mësam i një thot, ti ju me ti tem, se pi abdesit, ti ju me ti tem, pi abdesit. E lutem Allahun që Allahu xhelalu ala na bashkon me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziye. Shikoni çka thot dhe me këtë e përfundoj. Thot: "Dëgjoni. Nuk gjej ndonjë bidaxhi. Vetëm se kur ti lexoje ajetet që ja kundërshtojnë bidatin, i ngushtohet gjyksi." Nuk gjendë një zullumqar, apo një mëkatar, apo kriminel, vetëm se kur ti dëgjoje ajetet e krimit ti, e gjunajt ti, vetëm se e gjendë se gjoksi ti ngushtohet. Për shemë, vëzër, qysh, e keni pa, për shemë, kamatagjit, kër ju përmenë ajetet e kamatës, dhe qysh, dhe ka me bëhe. Rakijit, e ke pa, kër ja përmenë se Allah e ka ndalu alkoholin. Zinaqit, e ke pa, ju në zinjet fësira, se... Se këtë e në haqë, dhe zërë, aje din. Andër të t'i bënka i me gjëzije. Qiko që ka do të? Fete debber ha dhe l'ma'na, thumë mërdali nefsi ke bima të shërë. Thot, meditoje që ta mirë që ka pëtash, thot e pastaj zgjedhë për vetën ta në që ka dushte. A do mu të ngushtu gjoksi, ose besoje Kur'anin haqë, që ashtu që ka zbrit. E lusfi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelaluhu na mëson me kuptu kët Kur'an ashtu si ka zbrit. E lusfi Allahun te bareke ve teala, që Zoti jon xhelaluhu mos ti ngushton gjoksat tona nga hakikatet e Kur'anit. E lusfi Allahun te bareke ve teala, që Zoti jon xhelaluhu na shton vullnetin dhe motivin për ta mësuar librin e Zotit, për ta lexuar librin e Zotit, për të jetuar me kët libër të madh të Zotit te bareke ve teala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.